Chwała Bogu. Witam wszystkich serdecznie. Miło widzieć, bardzo miło widzieć znajome twarze naszych kochanych braci i sióstr przyjezdnych. Witamy wszystkich, którzy są u nas po raz pierwszy. Przypominam o wyłączeniu telefonów komórkowych. Parę dni temu nawiedziła nasz kraj nawałnica, burze, silny wiatr, deszcz. I tak siedziałem sobie w kuchni i patrzyłem przez okno, jak te drzewa latają w tą i z powrotem, jak gałęzie się zrywają. Może tego akurat nie widziałem, ale później się okazało, że gałęzie się zrywały. I czułem się w miarę bezpiecznie. Chociaż gdyby te nawałnice były jeszcze mocniejsze, to nie wiadomo, co by się stało. Ale jak wiemy, w różnych miejscach w naszym kraju stało się dużo różnych rzeczy. Dachy pozrywane, nawet były ofiary. I tak sobie pomyślałem, no jest w miarę bezpiecznie. Jak nie w tym miejscu, to w innym. Ale przyjdzie taki czas, czas sądu Bożego, kiedy nic się nie ostanie. Nikt nie ucieknie przed Bożym sądem. Czy to jest w ogóle potrzebne, żeby o tym mówić, o Bożym sądzie? Wiemy, że czytamy o tym, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I moje myśli pobiegły dalej. Zadałem sobie pytanie po raz kolejny, czy jestem gotowy na sąd? Później dalej moje myśli biegły. Jaki jest cel mojego życia? Jakie mam cele? I pojawia się odpowiedź, że mam cel, jest cel, by być zbawionym, by być uratowanym w dniu sądu. Myślę, że naturalną sprawą dla ludzi w świecie jest to, że mają cele przyziemne, nie sięgające przyszłość, w wieczność. My na pewno też mamy takie cele i to jest jak najbardziej właściwe, ale powinniśmy mieć nadrzędny cel, który będzie miał wielki wpływ na te nasze ziemskie cele. To jest cel właśnie wieczności. Pytanie, gdzie ją spędzimy? Dzięki Bogu za Boże Słowo, że mamy je, że możemy je czytać, możemy je poznawać, możemy się nim karmić, możemy tym Słowem kształtować nasz charakter, nasze myślenie i co za tym idzie, nasze decyzje. Przeczytam z trzeciego rozdziału listu do Filipian. Wsłuchajmy się w słowa te. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Czytamy, że apostoł Paweł niejako by już osiągnął albo był doskonały, ale dąży do tego, aby pochwycić, ponieważ sam został pochwycony. I zapominając o tym, co za mną, co za nim, zdąża do tego, co przed nim. Ma wyraźnie wyznaczony cel i może myślimy sobie, no apostoł Paweł to był tak jeden, jedyny, taki powołany w cudowny sposób. W cudowny sposób została mu objawiona Ewangelia. No to był taki jeden z tych wybrańców Bożych. No to on może być taki taki no, mocno skoncentrowany na tym powołaniu, na tym celu, ale nie możemy tak myśleć, że apostoł Paweł to miał wysoko postawioną poprzeczkę, że cel przyświecający mu to miał tak dobrze wyrysowany, a my to możemy tak sobie żyć tak na niższym poziomie. Myślę, że tak nie możemy myśleć. Myślę, że ten cel, który jest przed nami, powinien nam przyświecać każdemu z nas. Jeśli ojczyzna w niebie w ogóle nas nie pociąga, nie porusza, nie myślimy o tym, to za bardzo jeszcze jesteśmy tutaj w tej ojczyźnie ziemskiej, za bardzo skupieni na tych ziemskich sprawach. Mamy być skupieni na ziemskich sprawach, ale nie na tyle, żeby nie widzieć tego celu, który jest przed nami, który powinien wpływać, determinować nasze życie. Dzięki Bogu za możliwość bycia tutaj, słuchania Jego słowa, za możliwość zanoszenia modlitw dziękczynnych przede wszystkim. Możemy też prosić Boga, jeśli coś jest w naszych sercach, ale zachęcam tak jak zawsze, przede wszystkim starajmy się wznosić modlitwy dziękczynne. Bogu jest to miłe, jest to zachętą też dla innych słuchających. Także otwierajmy nasze usta. Dziękujmy Bogu za wszystko, co czyni w naszym życiu, za to, że daje nam cel, że mamy Jego Słowo. Jest cała długa lista rzeczy, za które możemy Bogu dziękować i powinniśmy to robić. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję Ojcze, że w Twojej łasce wielkiej dajesz nam kolejny dzień, że w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni, bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się dzieje na świecie. Dziękujemy, że jesteś blisko nas, że objawiłeś nam się, że uczyniłeś swoimi dziećmi. I też modlę się o tych wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Ciebie w taki sposób, jak jest potrzeba, żeby poznać, tak osobiście i tak w takim duchowym poznaniu. Proszę, Ojcze, objawiaj się, dotykaj serc dzisiaj, zbawiaj dzisiaj też. Dzięki, że czas łaski jeszcze trwa, że jest możliwość bycia zbawionym, bycia uratowanym. I chcemy głosić Ewangelię, chcemy ratować ludzi. Dzięki, że mamy tą możliwość, że naprawdę mamy bardzo dobre warunki. Pomóż nam to wykorzystywać, Ojcze, nie zaniedbywać, nie marnować czasu. Dzięki, że jesteś pośród nas i że przemawiasz. Chcemy słyszeć Twój głos. Amen. Dziękujemy, że możemy zbliżyć się do Ciebie bez obłudy, bez udawania, ale otworzyć przed Tobą nasze serca, w jakimkolwiek przyszliśmy stanie, wyznając naszą potrzebę Ciebie i wyznając Twoją wielkość i moc, by nas zbawić, by nas przemienić, by nas pocieszyć, by nas podnieść, uleczyć. Boże nasz, dziękujemy, że mamy dostęp do Twojego tronu łaski w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który zapłacił za nas wielką cenę cierpienia, śmierci, przelał swoją krew, a aby nam udostępnić bezpośredni przystęp do Ciebie. On jest jedynym naszym pośrednikiem, jedynym, w którego imieniu przystępujemy do Ciebie, święty Boże nasz. Spodziewając się Twojej łaski, Twego błogosławieństwa i Twego działania ze względu na sprawiedliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego wstawiennictwo za nami. Błogosław, Panie, dzisiaj każde serce, Twój Kościół zgromadzający się w różnych miejscach. Błogosław, Panie, Twój lud i rozjaśnij swoje oblicze nad nami. Bądź nam łaskaw i miłosierny. Przemawiaj do nas, przemieniaj nas, ubogacaj wszelkim błogosławieństwem niebios. Tobie oddajemy dziękczynienie, uwielbienie, chwałę i cześć przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za wszystko, co dajesz, Panie. Zobacz prawdziwą wdzięczność w sercach naszych, Panie. Panie, chcę Ci dziękować za tą cudowną prawdę, za tą cudowną wieść, z którą przyszedłeś do naszego życia, do naszych serc. Chcę Ci dziękować za tą rzeczywistość, której dajesz nam dożywać. Za to, że Ty wystarczysz, Panie, że Ty jesteś wystarczający, Panie. Panie, do życia, do pobożności, do zbawienia, Panie, do, nie do życia, Panie, takiego, żeby przeżyć jedynie, Panie, ale do najcudowniejszego życia, jakim człowiek może żyć, Panie. Do cudownej pełni, Panie, do, Panie, dożywania relacji z żywym Bogiem, do dożywania pokoju, radości, miłości, Panie, pełni Bożej. Ty wystarczysz, Panie, nic nie potrzeba więcej, Panie. Ty dajesz, Ty jesteś jedynym dawcą życia, jedynym dawcą radości, pokoju prawdziwego, który przewyższa rozum. Ty jesteś dawcą Kościoła, Panie, Kościół nam dałeś, braci, siostry, Panie. Dzięki Ci. Panie, Ty nas prowadzisz, Ty nas napominasz, podnosisz, korygujesz, kształtujesz. Dzięki Ci. Prowadzisz, uczysz, Panie, Ty jesteś wszystkim, Panie. Nic więcej nie brak, Panie. Dzięki Ci za tą cudowną prawdę, której dajesz nam doświadczać, Panie. Przychodzimy, Panie, przychodzimy do Ciebie, wyznając, że nie ma dla nas dobra poza Tobą, Panie. Nie ma życia poza Tobą, Panie. Panie, dotykaj się serc naszych. Daj nam tego chleba z nieba, którym Ty jesteś. Daj nam, Panie, wody żywej. Panie, abyśmy byli nakarmieni, nasyceni, nawodnieni, Panie, do życia, Panie, obfitego, do wzrostu, do służby. Panie, prosimy Cię o to dzisiaj, Boże, każdego dnia, każdej chwili, Panie, otwieramy nasze serca na to życie, na przepływ Twojego życia, Twojego soku. Panie, jak te winne latorośle, Panie, chcemy być zagłębieni, wrośnięci w Ciebie, Panie, czerpiący od Ciebie. Panie, chwała Ci za to wszystko, chwała Ci, Boże. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci też za tą prawdę, Panie, że możemy powtórzyć, Panie, za Pawłem, że w obliczu poznania Ciebie, Panie, wszystko mogliśmy uznać za, Panie, za śmieci, za niewarte, Panie, bo, Panie, bo Ty jesteś piękny, Panie, wielki i Ty, Panie, rzucasz światło prawdziwe na serce człowieka, który przychodzi do Ciebie. Panie, dzięki Ci za tą prawdę i też nas, Panie, tak prowadź dalej w tym, Panie, naszej wędrówce w życiu, aby to się właśnie zawsze górowało, Panie, w tej naszej codzienności. Prawdzie, że Ty jesteś, Panie, wartościowy, a wszystko inne, Panie, gdzieś jesteś w życiu. Nie daje życia, Panie, jest prawdę, Panie. Lecz nas, Panie, z takiej naszej cielesności, z tych porządliwości tego świata, Panie, dawaj, ucz nas dawać odpływ tego wszystkiego. Abyśmy mogli, Panie, Ciebie wywyższać, wielbić w swoim życiu. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, dzisiaj, w tym miejscu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. myślę o Twoim tronie, o Twojej łasce, o Twoim panowaniu, to jedynie radość mnie napełnia i pokój, że jest miejsce, jest ktoś, kto zlitował się, kto przyjmuje mnie takim, jakim jestem i chce przemieniać. Panie, dzięki Ci też, że z Twojego tronu płynie nauka i wszelkie pocieszenie, podniesienie po to, abyśmy zwyciężali samych siebie. Dzięki Ci, Boże. Mieli, Panie, stanąć przed Tobą i później odejść napełnieni mocą do nowego życia. I wiemy, Panie, że to się dzieje tylko dzięki Tobie. Nie możemy przyjść, odejść i już nie wracać. Musimy, Panie, każdego dnia do Ciebie przychodzić, a Tobie dzięki, że każdego dnia nas przyjmujesz. Że zawsze, jacy byśmy nie byli, to Ty masz otwarte ramiona dla nas. Panie, prosimy Cię, połóż nas. Prowadź nas, Panie, ku temu byśmy byli inni, byśmy zmieniali się na Twoje podobieństwo. Byśmy upodobniali się do Ciebie, Boże, bo widzimy Twoje wspaniałości i Twoje cnoty. Wszystko, co jest w Tobie, jest takie dobre. Panie, tak chcemy też. Daj nam tę łaskę, Panie, dzisiaj zrobić chociaż ten jeden krok w Twoim kierunku. Panie, jeden mały, ale będzie znaczący dla nas. Bądź wzruszony, Panie Jezu. Amen. Panie Jezu, za to, że Ty nas stworzysz Boga, że do Ciebie możemy, Panie Jezu, przychodzić, że możemy wzywać Ciebie imienia, że możemy się karmić tym słowem, tym chlebem, który stąpił z nieba, tym, który daje życie wieczne. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że Ty utworzyłeś swój Kościół, abyśmy z Kościoła wielbili, powyższali Twoje święte imię, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za słowo Twoje, za chwałę Twojego świętego, który prowadzi nas w całą prawdę. Dzięki Ci. Panie Jezu, powiedziałeś pokój mój Wam daje, nie tylko świat. Ty, Panie, dałeś nam pokój, który od Ciebie pochodzi, ten, który przewyższa wszystko. Ty, Panie, oczyszczasz nasze serca, nasze łzy, Panie, zmazujesz z naszych oczu. Dzięki Ci, Panie, bo w Tobie się radujemy. Panie, jesteś naszą ucieczką, jesteś naszą skałą, Ty, Panie, jesteś naszym schronieniem. Ty, Boże, jesteś naszym sędzią, królem, jedynym władcą. Bądź Boże uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen. Szczęśliwy to dzień, Panie Jezu, kiedy możemy w imieniu Twoim przyjść pod tron Boga jedynego, Boga Jahwe. Chwała Tobie, Boże. Za Twoje pośrednictwo, za Twoją ofiarę, Panie, na Ciebie, dzięki której mamy ten przystęp, Panie, nieograniczony przystęp do Ojca. Dzięki Ci za tą społeczność, Boże, i za każdą jedną, która się spotyka w Twoim imieniu, Boże, by chwalić Twoje święte imię. Jest to naprawdę wielką radością w sercu moim, gdzie bracia i siostry wspólnie wychwalają Twoje święte imię, Panie. Dzięki Ci za to. Boże, dzięki Ci za każdy dzień, który dajesz, który z Twojej łaski mogłem przeżyć. Panie, też za doświadczenia, które ukierunkowują mnie na Ciebie, Boże. Nie są one łatwe, Panie, ale z Twoją mocą i siłą jesteśmy w stanie przejść wszystko. Bo Ty jesteś naszą mocą i obroną, Panie. Ty naszym wybawieniem. Panie, błogosław ten czas, który mamy. Błogosław każde serce, które tutaj jest, Panie. Dotykaj się, Panie. Przekazaj pośród nas. Proszę, by Twoje słowo było tą żywą pochodnią, Panie, która nas będzie prowadzić ku zwycięstwu, ku chwale Twojego Ojca, Panie. O to Cię proszę w imieniu Twoim, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, za to, że stanęłeś kiedyś na mojej drodze, że mogę ujrzeć Twoją chwałę, że Ty, Panie, namyśliłeś mi oczy, abym ujrzał. Panie, zmieniłeś mi serce z kamiennego w cielesne, abym Ciebie przyjmę, Panie Jezu. Dzięki Ci za tę łaskę. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą przyprowadziło do siebie, Panie. Tak, Panie. Za łaskę Twojego objawienia, Twojego zbawienia, przebaczenia. Ty nas, Panie, wybrałeś. Dzięki Ci. Wiemy Ciebie, Panie Jezu, wybraliśmy. Ty nas wybrałeś, uświęciłeś przez swoją krew. Wyjmiłeś nasze szaty swoich krwi. Tak, Panie, nas umiłowałeś. Dzięki Ci za to. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Chcę też prosić o tych, których tu z nami nie ma, Panie, którzy są złożeni chorobą, czy ktoś ma wjazd, Panie. Tak. Też ich się do tego prosi, miej swoje opiece. Ten czas, który mają z Tobą. Tak, Panie, błogosław. To dobry czas karmienia się Tobą, Panie. Jest to cudownie, kiedy możemy karmić się Twoim słowem, Panie, które jest pokarmą dla naszych dusz, Panie, naszych ciał. Dzięki. Jesteś lekarzem, Panie, na każdą ranę i dzięki Ci za to. Panie, też proszę o naszych braci prześladowanych, Panie, w tych krajach, gdzie Twoje słowo nie jest tak rozpowszechniane, jakbyśmy chcieli, Panie, ale jest w skrytości przechowywane, Panie, przekazywane dalej. Panie, proszę o wzrost, Panie, o siłę, o Twoją moc w ich sercach, w ich życiu, Panie, byś Ty ich chronił, Panie, swoją mocą, Panie. O to Cię proszę w imieniu Twojego Syna, który też tyle wycierpiał, Panie, na krzyżu, ale tak jak zapowiedział, że przyjdą cierpienia, Panie. I przygotuj nas na to, Panie, też, bo nigdy nie wiemy, w jakim miejscu nas postawisz. Ty jedynie wiesz, Panie, Ty widzisz wszystko, każde serce każdego człowieka, Panie. Dzięki Ci za to, że mogę przyjść do Ciebie, Panie Jezu, że Ty mnie nie odtrącasz, ale jesteś tym, który przytula, który rozpościera ramiona, Panie, by przyjąć każde jedno serce, Panie. Dzięki Ci za to. Amen. Amen. Ojcze, jestem zadziwiony Twoim wielkim miłosierdziem. Jesteś przecudem, wspaniałym Bogiem. Również Twój Syn jest tak przecudny, tak bardzo nas kocha. Dziękuję, że mamy tak wspaniałego Boga. Panie Jezu, bądź z nami. Bądź w nas, w naszych sercach i w naszych myślach, w naszej społeczności, pośród braci i sióstr. Jesteś przecudny. Dziękuję, że mam takiego wspaniałego Boga. Ojcze, kocham Cię. Chwała Tobie, Panie. Wiecznie przed Niego drogę. idzie tak wielu, Panie, ale jest też ta wąska, Panie, który idzie niewielu i tak też niewielu ją znajduje, Panie. Ty jesteś ta droga, Panie. I Panie, jest to z Twojej łaski, Panie, że dałeś mi tą właśnie łaskę, że stanąłeś na drodze mojego życia, Panie. Że, Panie, stałeś się właśnie tą ofiarą przebłagalną za moje grzechy, Panie. Kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Panie, Ty już mnie widziałeś, Panie. Widziałeś moją decyzję, Panie, od początku, Panie. Kiedy świat powstał, Panie. Tobie się należy chwała wielkiemu Bogu, Panu i Królowi. I też wiem, Panie, że dużo wspaniałych rzeczy przygotowałeś dla nas, Panie. Ale też wiem, Panie, że wiele musimy wycierpieć, aby wejść do Królestwa Bożego, Panie. Musimy się zapierać, Panie. I Ojcze, dodawaj nam siły, dodawaj nam wiary, Panie. Postajemy przed różnymi decyzjami, Panie, w naszym życiu, Panie. Ja staję tak przed wieloma, Panie, i nieraz mi jest ciężko, Panie. Tak często wątpię, Panie, ale Twój Duch Święty przekonuje, Panie. Pokazuje, Panie, co jest właściwe i co jest dobre, Panie. Przekonuje o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości, Panie. I Ojcze, tak dotykasz mojego serca, abym wprowadzał Twoją Bożą sprawiedliwość, Panie. I też dajesz obietnicę, Panie, że ci, którzy ją wprowadzają, Panie, są błogosławieni, są szczęśliwi, Panie, do nich należy Królestwo, Panie. I chcę być, Panie, szczęśliwym, Panie. Chcę być właśnie błogosławionym i chcę pełnić wolę Twoją, Panie. Bo to ma sens, Panie, w moim życiu. Podjąłem tą decyzję, Panie, i to jest taki akt mojej woli, Panie, względem Ciebie, względem Twoich przykazań, Panie. I chcę, Panie, je pełnić. Dzięki Twojej łasce, Panie, nie dzięki Twojej sile, Panie. Tobie się należy chwała, Królu Boże, potężny, wielki Boże. Dziękuję Ci, że dzisiaj tutaj, Panie, możemy być, Panie, że możemy tu wśród, Panie, moich braci, wśród Ciebie wielbić i sławić, Panie, że jesteś tu pośród nas, Ojcze. Dziękuję Ci za tą łaskę, że dałeś to pragnienie, że mogliśmy tu przyjechać, Panie. I to jest dobre, Panie. I oczekuję tego, że dalej będziesz mnie zachęcał i chcę być sam taki przemieniony, dotknięty, Panie. Twoim słowem, Panie. Chwała Jezusowi wielkiemu Bogu, Panu Królowi. Amen. Amen. Kochany Panie, dziękujemy za tę społeczność braci i sióstr, w której możemy Ciebie czcić, śpiewać Tobie pieśni chwały, otwierać Twe słowo, aby uczyć się Twoich dróg i doświadczać przemiany naszego umysłu, przemiany naszych serc. Prosimy o pomoc Twego Ducha. Boże nasz, wyznajemy, że sami z siebie nie potrafimy nawet nic pomyśleć. Cóż więcej, by coś powiedzieć, by coś wyjaśnić. Boże nasz, stajemy się na Ciebie, na Twoją łaskę w pośród naszej słabości, byś Ty mówił do nas i użył słów słabego człowieka, aby oświecić nas i pouczyć i przemienić. Modlimy się o Twą łaskę, o Twoje otwarte uszy, o nasze otwarte uszy, byś Ty je otworzył, o nasze otwarte serca, by przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy o Twoje oświecenie i przemawianie do nas w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry, miejscowi i przyjezdni. Zawsze cieszymy się, kiedy odwiedzają nas goście z różnych stron. Miło jest Was poznać, miło jest dowiedzieć się, że niektórzy z Was słuchają nas przez internet od czasu do czasu i w ten sposób się znamy na odległość, ale dobrze się jest poznać i też boleję nad tymi wszystkimi, którzy poprzestają tylko i wyłącznie na takiej internetowej społeczności, którzy z różnych przyczyn nie mają społeczności, do której mogą przyjść i rozkoszować się tą szczególną Bożą obecnością, która jest darowana Kościołowi, gdy zgromadza się w imieniu Pana Jezusa, gdzie choćby dwóch lub trzech w Jego imieniu się gromadzi. Jest szczególna obietnica obecności Pana Jezusa i działania Jego Ducha. I obawiam się, że internet tego nie zastąpi. Jest pomocą, jest, może być pomocą, może być jakimś wsparciem, ale w żaden sposób nie powinien być zastępstwem tej społeczności z Bogiem i z Jego Kościołem, gdy gromadzimy się w Jego imieniu. Będziemy czytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z trzeciego rozdziału, gdzie apostoł Paweł kieruje słowa napomnienia do zboru, do chrześcijan, do Kościoła, do tych, którzy gromadzili się w imieniu Pana Jezusa, ale nie zawsze było to z pożytkiem dla nich. Czasami schodzili się ku złemu zamiast ku dobremu. I dobrze, że te słowa są dla nas zapisane, abyśmy i my mogli się uczyć, aby nasze zgromadzenie i nie tylko nasze zgromadzenie, ale nasze życie było miłe Bogu, podobało się Bogu i składało dobre świadectwo o łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, przeczytajmy trzy pierwsze wiersze. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych i jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko dałem wam pić, a nie pokarm stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a i teraz jeszcze nie możecie. Jesteście jeszcze cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość i spory i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni? I czy nie postępujecie na sposób ludzki? W drugim rozdziale, który poprzedza trzeci, rozważaliśmy tą różnicę, na którą apostoł Paweł wskazywał. Różnicę między człowiekiem duchowym, człowiekiem odrodzonym z ducha, napełnionym Duchem Świętym, który rozumie duchowe prawdy, i człowiekiem zmysłowym, człowiekiem duszewnym, który jest pozbawiony Ducha Świętego, którego zainteresowania i cele nie sięgają poza ziemskie, doczesne życie i dlatego też nie pojmuje duchowych prawd. W naszym dzisiejszym fragmencie apostoł Paweł opisuje kondycję wielu ze zboru koryńskiego. I niebezpieczeństwem, jakie na nas czyha, gdy przystępujemy do takich fragmentów słowa, jest po pierwsze uznać to Koryntianie. Ależ oni byli nieduchowi. Niebezpieczeństwem jest oddzielić się od tego, co czytamy. Z drugiej strony, jeśli nawet nie oddzielamy się od tego, co tutaj jest napisane, naszym niebezpieczeństwem jest próba zaklasyfikowania siebie albo o zgrozo innych do jednej czy drugiej kategorii. zamiast zobaczyć raczej, czy przypadkiem nie ma we mnie pewnych problematycznych tendencji, o których tutaj czytam. Być może to, o czym jest tutaj napisane, nie dotyczy całego mojego życia i wszystkiego w moim życiu, ale być może są sfery mojego życia, w którym ten problem dotyczy także mnie. A więc nie chodzi o to, byśmy teraz rozsądzili, czy jestem cielesny, czy nie jestem cielesny, ale bardziej, ile jest w moim życiu cielesności. Bo myślę, że tutaj powinien być położony akcent. Zauważcie, że Paweł do nich zwraca się jako do braci i mówi o nich, że są w Chrystusie. Co prawda niemowlętami, ale są w Chrystusie. A więc nie są to ludzie pozbawieni ducha, nie są to ludzie nieodrodzeni, ale są to ludzie, których Paweł określa mianem cielesnych. I tutaj używa dwóch greckich słów, które są bardzo do siebie podobne. W pierwszym wierszu nazywa ich sarkinoi, a w trzecim wierszu sarkikoi. Jest tylko jedna litera różnicy. Oba u nas przetłumaczone są jako cieleśni. Wszystkie greckie przymiotniki kończące się na inos, tak jak ten w wierszu pierwszym, oznaczają zrobiony z czegoś. A więc to, do czego się odnoszą, mówi o materiale, z jakiego coś jest zrobione. Tutaj w odniesieniu do Koryntian można by powiedzieć, że Koryntianie są zrobieni z ciała, co nie oznacza, że jedynie posiadają fizyczne ciało, ale że żyją według cielesnych zasad, że nie wyszli jeszcze poza obręb naturalnych, ludzkich sposobów myślenia i postępowania. Takich, jakie są udziałem wszystkich ludzi, odrodzonych i nieodrodzonych. Problem polegał na tym, że Koryntianie nie tylko mieli fizyczne ciała, co samo w sobie nie jest problemem, tak Pan Bóg nas uczynił, że mamy fizyczne ciała, ale problem polegał na tym, że oni byli zdominowani przez to naturalne, ludzkie myślenie i postępowanie, które wynika z tego, że mieszkamy w fizycznym ciele. W trzecim wierszu apostoł Paweł używa bardziej dosadnego przymiotnika sarkikoi, który w wielu miejscach apostoł Paweł używa go i posługuje się nim, aby opisać ludzką naturę w oderwaniu od Boga. Tą część człowieka, która jest siedliskiem zła, źródłem buntu i nieprawości. Paweł zarzuca Koryntianom, iż pozwalają, by ta niska strona ich natury dominowała nad ich przekonaniami i konsekwencji nad ich postępowaniem. I choć nie jest to nasze pierwsze skojarzenie, Paweł przyrównuje to do zachowania niemowląt. Niemowlę, a więc dziecko do powiedzmy roku życia w tym przedziale. Jest to rozkosznym obiektem miłości rodziców i zachwytu wszystkich sąsiadów i znajomych. Wesoło pyta sobie nóżkami, wydaje z siebie jakieś nieczytelne dźwięki, płacze, nie wiadomo z jakiego powodu, śmieje się, nie wiadomo z czego. Y, beknie sobie, kiedy mu się podoba, narobi w majty. Po prostu rozkoszne. Ale jeśli ma 2 latka, 3 latka, 5 latek, 6 latek i nadal to samo, to przestaje to być rozkoszne. Zaczyna napawać serce rodziców troską. A co dopiero jak ma 20 lat, 30 i nadal tak samo się zachowuje. Nadal takie niedojrzałe. Nie ma jakiegoś postępu w myśleniu, nie ma jakiegoś zaangażowania się w coś pozytywnego, twórczego, dobrego. To jest niepokój, powinien być niepokój w sercu rodziców i sąsiadów i wszystkich przyjaźnie nastawionych rodzinie. Apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, którzy już powinni nieco dojrzeć, którzy już powinni inaczej myśleć, powinni inaczej się zachowywać. Ich wzajemne relacje powinny być inne. Ich życie powinno inaczej wyglądać. A oni nadal są niemowlętami w Chrystusie. Nadal totalnie niedojrzali. Nadal zachowujący się w sposób, który nie przystoi tym, którzy poznali Chrystusa i którzy winni być Jego naśladowcami. Jeśli, a tak jest niestety, mamy w Kościele, tak jak w Koryncie, nie brakowało ich, duchowe niemowlęta, to po pierwsze nie ma z nich pożytku w Kościele. Nie oczekuje się od dziecka, że posprząta, że zrobi zakupy, że pójdzie do pracy i przyniesie pieniądze. Dziecko to dziecko. Nie ma z niego wielkiego pożytku, poza tym, że jest źródłem szczęśliwości i radości rodziców. Jest milutkie, można przytulić, pogłaskać, porozśmieszać, pobawić się z nim, ale nie ma z niego wielkiego pożytku. I tak samo nie ma pożytku z takich chrześcijan, którzy są niemowlakami. Są duchowymi słabeuszami. Nie angażują się w modlitwę, nie angażują się w pomoc innym, nie angażują się w jakieś sprawy, które miałyby służyć rozwojowi królestwa, ale sami oczekują, że nimi ktoś się będzie zajmował, że ktoś do nich przyjdzie i coś śmiesznego im pokaże, że coś fajnego im opowie, że się nimi zainteresuje, pogłaska, jaki to wspaniały jesteś. I oni ciągle wymagają uwagi, zamiast angażować się i poświęcać się i służyć. Oni do tego nie są zdolni, a nawet jeśli od czasu do czasu poczują się skarceni i napomnieni i no to ja się zabieram, wow, biorą się do pracy jakiejś, to najczęściej zrobią taki bałagan i taką szkodę, że lepiej, żeby się w ogóle nie zabierali, tak jak dziecko. Och, jak ono chce pomagać, gotować czy tam coś, jak już zaczyna tam raczkować czy tego i dobiera się do jakiejś roboty, to wiecie, jakie są konsekwencje. Ale najczęściej jest tak, że oni się zrywają, zabierają, a za chwilę już się znudzili. Już im się nie chce, już tam, jak dziecko, nie? Coś zajmie się, coś tam z innego zobaczy, już to zostawia i leci do innego kąta, do innych zabawek. I tak też jest z takimi chrześcijanami. Poprosisz ich, jo, to oni już lecą, już się biorą, a z następnego dnia, czy tam kiedy, już nic z tego nie ma. Musisz prosić, dzwonić, przypominać. Oni już są znudzeni. Nie, to nie dla mnie. Nie, coś innego. już się zmęczyli, już im się nie chce. Podejmują się czegoś, ale zaraz to porzucają, bo to nie bawi. Bo dziecko, wiadomo, chce się bawić, tak? Nie tam, że coś myśli, że jakaś odpowiedzialność jest, że jak coś się zaczyna, to się kończy. Dziecko tak nie myśli. Dziecko po prostu impulsywnie reaguje na wszystko. I tacy też są ci właśnie cieleśni chrześcijanie. Impulsywni. Zrywają się, zapalają się i puch, już zgasło, już nic z tego nie ma. Ponadto cieleśni chrześcijanie, tak jak małe dzieci, są rozkapryszeni, często niezadowoleni, wrażliwi na swoim punkcie, drażliwi i zrzędliwi. Zawsze znajdą jakąś przyczynę niezadowolenia. Szukają ciągle, gdzie coś jest nie tak i to wyrażają, jak to im się nie podoba, jak ktoś coś powinien z tym zrobić. Czemu to czy tamto nie tak jest? Ale nie pomyślą, czy, że to może ja powinienem się za to wziąć. Może ja powinienem się tym zająć. Może zacząć od siebie. Nie, nie. Oni szukają, no kto tutaj jest winny? Kto tutaj nie dopełnił, nie? A więc szukają jakichś problemów, a jak nie mogą ich znaleźć, to sami je zaraz stworzą. Wnoszą do życia Kościoła wiele takich niepozytywnych emocji, nerwówki, która niestety jest zaraźliwa, bo jak ciągle, wiecie, gdzieś wiercą, ciągle gdzieś chodzą, szukają jakiegoś wesołego zajęcia i go nie znajdują, no to wiadomo, co dziecko robi, jak się nudzi? Psoci. I oni psocą i psują krew. I oczywiście zawsze chcą postawić na swoim, że oni mają rację, tak? Czemu nie ma być tak, jak oni chcą? Ciężko jest też z nimi dyskutować i coś tłumaczyć, bo oni nie chcą słuchać. Wiecie, takie małe dziecko, spróbuj mu tłumaczyć coś. On w ogóle nie słucha. Patrzy w jedną, drugą, trzecią stronę. Co ty gadasz? On nie rozumie, o czym ty w ogóle mówisz. Możesz se mówić. Ono wie swoje. No i oczywiście dzieci lubią zabawki. Muszą mieć swoje zabawki, nawet w kościele. O tak, kościół jest dobrym miejscem, żeby przynieść zabawki. Muszą mieć jakieś rzeczy, które im się podobają, które im sprawiają przyjemność. A więc obrazki, dekoracje, jakieś misterne obrzędy, jakaś ulubiona muzyka, choćby z dna piekła, ale to fajna muzyka. Muzyka jest uniwersalna, muzyka jest każda dobra. Mi się ta podoba i ja chcę taką muzykę w zborze, żeby śpiewali. Jakieś atrakcje, jakieś wizualne i dźwiękowe efekty specjalne. Takie rzeczy na przestrzeni wieków zostały przyniesione do kościoła przez duchowe niemowlęta, przez cielesnych chrześcijan, którzy swoje preferencje, swoje zabawki chcieli mieć też w kościele, bo wtedy się oni dobrze czują, dobrze się bawią i myślą, że wszyscy inni też. Gdyby im pozwolić, to kościół wyglądałby jak sklep z zabawkami albo teatr. I wiele kościołów niestety tak wygląda, bo tam rządzą tacy. Mają dużo pieniędzy i trzeba ich słuchać, bo jak nie, to nic na tacę nie rzucą. Więc trzeba ich słuchać i robić tak, jak oni dyktują. W trzecim wierszu Apostoł Paweł, powtarzając i używając tego bardziej dosadnego słowa, mówiąc o ich cielesności, wymienia trzy charakterystyczne elementy, które cechują cielesność i duchową niedojrzałość. Po pierwsze, zazdrość. To jest trudne do przetłumaczenia słowo, dlatego że to słowo ma jakby dwa oblicza. Jest to słowo, które dosłownie oznacza żar, żar z pieca, coś gorącego. Najczęściej tłumaczone jest jako żarliwość albo gorliwość. I to oblicze jest pozytywne. O Panu Jezusie czytamy, że żarliwość o Boży dom pożera go. Czyli Pan Jezus jest tak przejęty tym, co się dzieje w domu Bożym, że niemal go to pożera. Natomiast w tym negatywnym zabarwieniu, w jakim tutaj to słowo zostało użyte, ono oznacza gorące emocje, oznacza zapalczywość, taki żarliwy upór i nieustępliwość, stawianie na swoim, gotowość, by bronić tego, co ja uważam, co myślę. I to jest bardzo emocjonalne, to jest takie bardzo gorące, żywe. Jest to przeciwieństwo uległości i honorowania innych i uważania innych za ważniejszych od siebie. I oczywiście taka postawa zapalczywości, żarliwej nieustępliwości i gorących emocji prowadzi do czego? Druga rzecz w tym wierszu. Do kłótni, do sporów. Czyli jeżeli ktoś ciągle będzie obstawał przy swoim i żarliwie będzie walczył o to, co mu się wydaje, no to będzie spierał się i kłócił ze wszystkimi, którzy mają inne zdanie. Nie będzie gotowy, by słuchać i zastanowić się, ale w swojej żarliwości i gorliwości po prostu będzie forsował swoją drogę. I to prowadzi do sporów, do kłótni. Tacy ludzie mają upodobanie wręcz do wszczynania jakichś dyskusji, do wszczynania sporów. Niektórzy po prostu znajdują w tym jakąś chorą przyjemność. Nie umieją spokojnie porozmawiać, wysłuchać, zastanowić się. Nie dają dojść do głosu nieraz, ale forsują swoje przekonania i widzimisię. Zamiast walczyć z grzechem, z modłą tego świata, z szatanem, walczą z braćmi i siostrami w Kościele, sądząc, że służą Bogu i bronią dobrej sprawy. I do czego to prowadzi? Mamy trzecie tutaj słowo, rozłamy, podziały. Taki jest koniec. Już nie mogą na siebie patrzeć, już nie mogą siebie słuchać, już mają dosyć, najlepiej się oddzielić i pójść sobie. I bracia i siostry, ja rozumiem, że są sytuacje, gdzie musi dojść do podziału. Rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie możemy się zgodzić na odstępstwo od Bożego Słowa, od prawdy Bożej, na wprowadzanie właśnie tych zabawek do Kościoła i tak dalej. Ale jakże często rozłamy nie wynikają wcale z tego. Jakże często rozłamy właśnie wynikają z tej chorej gorliwości i żarliwości o swoje własne przekonania i preferencje. Ze sporów o słowa, z braku miłości, braku uległości wobec innych, braku zrozumienia że tutaj mamy do czynienia z czymś świętym, mamy do czynienia z Kościołem Boga i winniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zachować jedność w duchu pokoju i miłości w Bożym Kościele, wśród tych, którzy prawdziwie są naszymi braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Nie mówię o tych, którzy bawią się w Kościół. Nie mówię o tych, którzy są ludźmi zmysłowymi, nieodrodzonymi, nieduchowymi, którzy w Kościele dorabiają się pieniędzy, czy szukają kariery, czy jeszcze inne niegodziwe cele im przyświecają. Ale mówię o Kościele, tak jak tutaj apostoł Paweł napomina Koryntian, że dochodzi między nimi do takich rzeczy w Kościele Boga. W następnych wierszach Paweł ich przestrzega, że jeśli będą niszczyć Boży Kościół, to Bóg ich zniszczy. Mówi, jesteście świątynią Boga i kto niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. To są poważne sprawy. Stać się przeciwnikiem Boga, narazić się na Jego gniew i na zniszczenie przez Boga. Ale bracie i siostro, jeśli nie wzrastasz w Chrystusie, jeśli nie wychodzisz z duchowych pieluch, to myślisz, że co będziesz wnosił do Kościoła? Jaki będzie skutek twojej obecności w Kościele, jeśli jesteś ciągle niemowlakiem? Będzie właśnie to, o czym tutaj czytamy. Zła gorliwość, spory i kłótnie. I w konsekwencji, jeśli się nie uda tego jakoś naprawić, podziały, rozłamy. W jaki sposób radzić sobie z tymi, którzy są duchowymi niemowlakami? Wiersz drugi mówi nam, co robił Paweł. Poiłem was mlekiem. Trzeba ich po prostu ciągle poić mlekiem. Ciągle im przypominać o tych podstawowych, fundamentalnych, prostych prawdach wiary. Że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. W miłości przebaczył ci i ty musisz z serca przebaczyć. I ty już nie możesz żyć dla siebie, ale musisz się zaprzeć samego siebie, swoich rząd, swoich preferencji, swoich upodobań i musisz szukać tego, co w górze, gdzie Chrystus. Nie możesz kręcić się ciągle wokół siebie, ale masz szukać Królestwa Bożego. Jego sprawiedliwości, zabiegać o pokój, o ile to tylko od ciebie zależy. Być sługą, uniżać się, nie wywyższać się, nie mieć o sobie zbyt wielkiego mniemania, ale do niskich się skłaniać, brać na siebie ciężary innych. Mleko, mleko, mleko, mleko. Proste rzeczy, podstawowe rzeczy. A więc trzeba ich karmić mlekiem. Nie trzeba ich za fraki i za drzwi. To nie tak. Nie karmić ich octem i ciągle ich tam drażnić i mówić, jacy to oni są potworni i jak już mamy ich dosyć i kiedy w końcu skończą, ale trzeba im mleczko, mleczko. Ciągle im mówić o tych podstawowych rzeczach. Co Chrystus dla nich zrobił, jak mają żyć pobożnie w Chrystusie, cierpliwie ich napominać, wyjaśniać, mleczko, mleczko, mleczko. W nadziei, że w końcu zaczną dojrzewać, w nadziei, że w końcu zacznie do nich docierać, że świat nie kręci się wokół nich, ale że świat jest Bożym stworzeniem i że świat został stworzony, aby Boga wielbić, aby Bogu służyć, aby Bogu się podobać. Trzeba mleka. I trzeba nam wszystkim, którzy już nie nosimy pieluch, wielkiej cierpliwości i miłości i łaski Bożej, by ich nie skrzywdzić, by ich nie zrazić. To jest trudne, bo z jednej strony Pismo napomina nas, byśmy, jeśli widzimy brata czy siostrę, którzy grzeszą, a tacy cieleśni chrześcijanie ciągle coś broją, to mamy ich napominać. Mamy iść i wskazać im na problem, który mają. I musimy uczyć się tego, by czynić to w taki sposób, aby być dla nich pomocą, by wskazując na problem, jednocześnie pamiętać o tym duchowym mleku, które oni potrzebują. Za każdym razem odnosić się do Pana Jezusa Chrystusa, do Jego dzieła krzyża. Uświadamiać, że to nie, że my przychodzimy z jakimś biczem, z jakąś pałką naszych preferencji i naszego niezadowolenia, ale przypominać im, że są drogo kupieni krwią Jezusa Chrystusa, że nie należą do siebie i że wszyscy powołani jesteśmy, by wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa i służbie dla Niego, owocności dla Niego. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić Waszą uwagę, a mianowicie, że taki stan ducha powoduje samoograniczenie. Apostoł Paweł mówi do nich w pierwszym wierszu: nie mogłem mówić do was jako do duchowych. We wcześniejszym rozdziale wyjaśnialiśmy istotę bycia duchowym człowiekiem. I Paweł mówi do Koryntian: przez to, w jakim wy znajdowaliście się i nadal się znajdujecie stanie, nie mogłem, nie byłem w stanie mówić do was jak do duchowych. Apostoł Paweł we wcześniejszym rozdziale pokazywał nam, że jest mądrość, którą oni głoszą, apostołowie, ale jest to mądrość, którą głoszą wśród dojrzałych, u nas przetłumaczone doskonałych, ale pamiętacie, to słowo oznacza człowieka w pełni rozwiniętego, człowieka dojrzałego. I mówi: wśród takich głosimy mądrość, wśród takich głosimy z pomocą Ducha Świętego głębię Bożą. Mówimy o głębokich sprawach Bożych. Ale mówi: z wami, bracia, nie mogłem mówić w ten sposób. Nie mogłem wam o takich rzeczach mówić. Musiałem wam tylko ciągle mówić o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. O tych podstawowych, fundamentalnych sprawach. Poiłem was mlekiem. A więc to mi mówi, że jeśli nie będziemy się rozwijać, jeśli nie będziemy szli do przodu, sami siebie pozbawimy wielu Bożych błogosławieństw. Nie będziemy mieli udziału w tym stałym pokarmie, który przynosi wielką radość do serc, który buduje i daje siłę, aby służyć, aby pracować. Apostoł Paweł mówi: byliście w takim stanie, że nie mogłem mówić do was, bo nie byliście gotowi, nie bylibyście w stanie tego przyjąć, nie bylibyście w stanie z tego skorzystać. Wręcz stały pokarm dla małego dziecka jest zabójczy. Pamiętacie, jak Pan Jezus, zanim jeszcze poszedł na krzyż, rozmawiał ze swoimi uczniami i mówi do nich: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie mogę wam teraz powiedzieć. Dlaczego? Bo nie możecie tego znieść. Nie jesteście gotowi, nie jesteście jeszcze w miejscu, w którym możecie przyjąć te rzeczy. I widzimy uczniów wielokrotnie w sytuacjach, w których Pan Jezus mówi lub czyni coś i oni są w szoku. Oni nie są w stanie tego przyjąć. Było wielu takich, którzy, jak czytamy pewnego razu, kiedy Pan Jezus zaczął wyjaśniać, że On jest chlebem z nieba, że kto Jego spożywa, żyć będzie, niektórzy słuchali tego i po prostu się zgorszyli i się załamali, przestali za Nim chodzić. Nie byli w stanie przyjąć takiej nauki. Nie rozumieli, co to znaczy jeść Jego ciało i pić Jego krew. Podobnie jak katolicy myśleli, że trzeba Go zjeść fizycznie, że trzeba coś zamienić w Jego ciało, w chleb, czyli nie wiedzieli w ogóle, jak to możliwe. Nie rozumieli, że Jezus mówi o słowach, które do nich głosi, o prawdzie, którą objawia im w duchu, kiedy mówi dalej, że to moje słowa są życiem, a ciało do niczego nie pomaga, ciało na nic się nie zdaje. Ale oni tego nie rozumieli. Oni się zgorszyli, odeszli. Tak iż Jezus nawet do 12 mówi, czy i wy chcecie odejść. Pamiętacie być może tą sytuację, kiedy Pan Jezus, patrząc na Jeruzalem, mówi: o Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem. Ale co mówi? Ale wy nie chcieliście. Pomyślmy nad tym. Pan Jezus mówi: ileż to razy chciałem, jak kokosz was zgromadzić, tak? Ale mówi: ale wy nie chcieliście. I co? I w związku z tym Jezus tego nie zrobił. Widzicie, drodzy bracia i siostry, jako ludzie mamy taką możliwość, by w pewnym sensie oczywiście ograniczyć działanie Boga w naszym życiu. On chce dać nam życie obfite. W Jezusie Chrystusie obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I Bóg jest w stanie, jest mocen uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy lub o co prosimy. A ilu z nas tego doświadcza? A ilu z nas żyje w pełni tego doświadczenia? Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie jest wierny swojemu słowu? Że obiecał, iż dał nam wszystko, a nic nam nie daje, albo tylko troszeczkę nam daje? Czy przypadkiem my siebie sami nie ograniczamy? Dlatego, że zamiast się rozwijać, zamiast spędzać czas w modlitwie, zamiast spędzać czas w służeniu innym, każdy niech sobie dopisze, na co spędza swój czas. Wolny czas. Nie mówimy tutaj o czasie, który jest tam zajęty, tak, przez pracę i inne obowiązki, ale mówimy o wolnym czasie. Co robisz w wolnym czasie? Czy to jest czas dla ciebie, żeby się bawić swoimi zabawkami? Czy jest to czas, w którym szukasz Boga i prawdziwie pokazujesz, że On jest najważniejszy w twoim życiu? Tutaj decyduje się, czy wzrastamy, czy poznajemy lepiej Boga, czy wchodzimy w te głębie Boże i czy stajemy się tymi naczyniami oczyszczonymi z tych rzeczy pospolitych, przydatnych do dobrego dzieła, tych naczyń złotych, które są w domu Bożym, czy pozostajemy tymi naczyniami pospolitymi, które często nawet do pospolitych rzeczy się nie nadają. Pozwólcie, że sięgnę po kilka naszych zborowych przykładów. Mamy co 2 tygodnie agapę. Jakie jest twoje nastawienie do agapy? Czy masz serce, by coś przygotować, podzielić się z braćmi, siostrami, usłużyć, pomóc? Czy gdy rozstawiamy te stoły i przygotowujemy do agapy, czy myślisz o tym, że trzeba może zobaczyć w kuchni, czy trzeba tam może pomóc? Czy po prostu siadasz szybko do stołu, żeby przypadkiem za szybko ci czegoś nie zjedli? A gdy się skończy agapa, czy pomyślisz o tym, że trzeba pozmywać, że trzeba tam ogarnąć, czy już po prostu zjadłeś swoje, no, bracia, siostry, do widzenia, pa, pa, do zobaczenia za tydzień. Ja rozumiem, że czasami trzeba lecieć wcześniej. Chodzi o to, jaką masz postawę. Mówię tutaj do naszych wejherowskich świętych, a jeśli wy macie coś podobnego gdzieś tam u siebie, to też to rozważcie. Jaką masz postawę? Czy masz postawę usłużenia, zajęcia się tym niskim zajęciem, czy masz postawę, no, co tam przynieśli? To pokazuje, gdzie jesteś. To pokazuje, czy jesteś niemowlakiem, czy pokazuje, że jesteś dorosły. Że widzisz, że są goście, których trzeba w pierwszej kolejności zaprosić do stołu i dla nich przede wszystkim miejsca zostawić, żeby ich ugościć i okazać chrześcijańską gościnność, jak przystoi. Pomyśleć o tych, którzy wiemy, że są bardziej ubożsi, żeby oni w pierwszej kolejności zjedli, bo być może w domu nie mają. Potrzeba pewnej dojrzałości, pewnego dojrzałego myślenia. Zobaczcie, drugi przykład. Są wakacje. Do zboru przyjeżdżają goście, mamy nasze własne dzieci. Pomyślałeś, co się dzieje z tymi dziećmi w trakcie nabożeństwa? Pomyślałeś, że może ty byś się nimi zajął któregoś dnia? Z tego, co wiem, są tylko dwie siostry, które w kółko na zmianę to robią. A dlaczego nie ty? Trzy? Okej, może trzy. Dlaczego uważasz, że inni powinni to robić? Czy to jest zbyt niskie zajęcie dla ciebie, czy zbyt wzniosłe dla ciebie, żeby pobyć z dziećmi, zabrać ich na spacer? I jeszcze ostatni przykład. Wielokrotnie o tym powtarzamy, wracamy do tego, wałkujemy to. Odwiedzają nas różni ludzie tutaj w zborze. Czasami pierwszy raz ktoś przyjdzie z Wejherowa czy z okolic, przyjedzie zobaczyć, słucha nas w internecie, czy w jakikolwiek sposób się dowiedział, że tu jesteśmy. I kończy się nabożeństwo. Czy rozglądasz się, czy patrzysz, czy może ktoś nie jest nowy, czy nie trzeba by podejść, porozmawiać, przedstawić się, zapytać o parę prostych rzeczy, poznać się. Czy po prostu myślisz o sobie, o teraz sobie usiądę, o, takie długie nabożeństwo, muszę posiedzieć, muszę, no herbatkę teraz, o, i herbatka, jest herbatka, są ciasteczka, no, dzieci się dobrze bawią. Ale może ktoś, może jest nawet brat czy siostra, który siedzi smutny, siedzi samotny. Nikt z nim nie usiadł, sam siedzi. Coś tam go trapi. Czy jesteś na tyle dojrzały, żeby się rozejrzeć, popatrzeć? Nie czekać, że ktoś do ciebie podejdzie i będzie ciebie zabawiał i ty będziesz mógł powiedzieć o wszystkich swoich fajnych sprawach. Ale pomyśl, czy nie możesz usłużyć komuś. I mówiąc te słowa, zdaję sobie sprawę, że jeśli sam nie wzrastasz w Chrystusie, sam nie karmisz się Chrystusem, to faktycznie lepiej może nawet, żebyś nie podchodził, bo jak podejdziesz, to jeszcze jakiegoś tam powiesz coś nie tak i zamiast dać dobre świadectwo, to jeszcze nam nabroisz. Ale mówię to w nadziei, bracia i siostry, że rozumiemy, iż potrzeb jest wiele. Ja wymieniłem banalne trzy proste rzeczy. Jest wiele innych, poważniejszych rzeczy, większego kalibru, gdzie trzeba pomocy, gdzie trzeba wsparcia, gdzie trzeba gorliwej, wytrwałej modlitwy, gdzie trzeba postu. Czy jesteś gotów, by pościć? Tyle razy prosimy, wzywamy, by w środę przychodzić na naszą modlitwę w poście. Czy jesteś gotów odmówić sobie obiad choćby jeden posiłek, żeby przyjść i w poście modlić się? Czy to dla ciebie zbyt trudne? Tak jak dziecko, musisz 5 razy dziennie, czy ile tam razy, trzeba ciągle karmić i karmić i karmić. Nie możesz sobie odmówić, nie możesz choćby troszkę zaprzeć się samego siebie, żeby się modlić w poście. Mam nadzieję, że to nie ocet, ale że to mleko. Mam nadzieję, że te słowa pobudzą nas do głębokiej refleksji nad stanem naszego duchowego życia. to nie piękne słowne deklaracje, ale to nasze postępowanie, to nasze życie, to nasze traktowanie braci i sióstr, traktowanie ludzi wokół jest świadectwem tego, czy jesteśmy dojrzałymi ludźmi w Chrystusie, czy rzeczywiście kochamy Jezusa, kochamy Jego Kościół, kochamy Jego ludzi, czy też kochamy siebie samych i szukamy w Kościele miłości od innych. To normalne, że wszyscy startujemy z takiego miejsca. Wszyscy startujemy z miejsca, w którym jesteśmy świadomi naszej niegodności, by nas kochać. I jesteśmy zachwyceni i zdumieni tym, że Bóg nas kocha. Mimo naszej grzeszności, mimo wszystkich naszych błędów, całego naszego życiowego buntu i zła. To jest start. Ale biedny, ten, który ciągle w tym miejscu żyje i całe jego chrześcijaństwo do tego się sprowadza, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Panie Boże, masz to, co mam Ci do zaoferowania, czyli nic, puste ręce przynoszę, nic nie mam, nic, ale cieszę się, że Ty mnie takim kochasz. No, to jest bieda, jeśli to wszystko do tego się sprowadza. Bóg oczekuje owocu. Bóg zainwestował w nas tak wiele, nie po to, żebyśmy byli bezczynni w Jego ciele, ale zainwestował i wciąż inwestuje w nas, abyśmy wydawali owoc i aby nasz owoc był trwały i aby nasz owoc się pomnażał. Nie myśl jak ci, którzy myślą, że no tak, co prawda to niemowlęta w Chrystusie, ale w Chrystusie. Najważniejsze, że w Chrystusie. No i tak podkreślają to grubą linią. W Chrystusie. A, niemowlęta, no tak, ale w Chrystusie. Lepiej być niemowlęciem w Chrystusie niż dorosłym w świecie. No tak, logiczne, lepiej. Ale Paweł nie napisał tego po to, żeby Koryntianie pozostali w swoim niemowlęctwie. I Bóg nie zawarł tego w swoim słowie po to, żebyśmy się pocieszali, że a, jestem co prawda niemowlakiem, robię w siedzenie, czy tam, wiecie o co mi chodzi, w pieluchę robię, I bekam se, kiedy mi się podoba, i bawię się, i tak dalej, ale jestem w Chrystusie, jestem zbawiony. Najważniejsze, że jestem zbawiony. Żałosne, kiedy słyszę chrześcijan mówiących w ten sposób, którzy nie boleją nad swoją niedojrzałością, nie boleją nad swoją cielesnością, nie boleją na tym, że nie ma z nich pożytku, ale że same szkody, ale tylko się cieszą, że są w Chrystusie. Wiecie, to można się cieszyć, kiedy ktoś dopiero się nawrócił. To wtedy z tego się można cieszyć, ale później trzeba nad tym płakać. I pamiętaj, będąc niemowlakiem w Chrystusie, nie doświadczysz pełni Chrystusa. Nie będziesz miał udziału w Jego mocy, w Jego radości, w Jego pokoju, w takiej pełni, w jakiej On chce, byśmy wszyscy mieli udział. On przyszedł, aby dać nam życie, i to nie niemowlęctwo, ale życie obfite. Życie, w którym jest Jego obecność, Jego moc, Jego łaska, Jego obfitość. Jego życie. Obyśmy byli w miejscu, w którym Bóg będzie mógł nam tego życia udzielać, bo On chce nam go udzielić. On ze swojej strony zrobił wszystko, żebyśmy takie życie mogli wieść. Pytanie tylko, czy my jesteśmy gotowi dołożyć starań, aby nasze powołanie i wybranie umocnić i naszą wiarę uzupełnić. Tak? I cała ta lista z listu Piotra. To jest droga chrześcijańska, rozwój, wzrastanie w Chrystusie, poświęcanie Mu swojego całego życia, wszystkich sfer, dojrzewanie do pełni wymiarów chrystusowych. I obfitość Jego łaski i mocy w naszym życiu. O to się módlmy, bracia i siostry, i ku temu zdążajmy. Powstańmy, proszę. Panie nasz, dziękujemy za Twe święte słowo, które jest balsamem, ale jest i rózgą. Jest mlekiem, ale i twardym pokarmem. Czasami jest jak młot, który kruszy skałę, jak ogień, który trawi nie ku zniszczeniu, ale ku oczyszczeniu. Panie, modlimy się, by i dzisiaj nasze serca nie były obojętne na Twój głos, abyśmy nie usztywniali naszych karków, abyśmy nie zatykali naszych uszu, ale z pokorą przyjęli Twe słowo. To, co Ty do nas dzisiaj mówiłeś, nie to, co ja jako człowiek mogę powiedzieć, ale Panie, to, co Ty przez swego Ducha potwierdziłeś w naszych sercach, co Ty nam pokazałeś, że wymaga naszej zmiany, że wymaga naszej pokuty, że wymaga naszych łez i biadania nad sobą, że zmarnowaliśmy czas, zmarnowaliśmy talenty, zmarnowaliśmy i marnujemy to, czym nas łaskawie obdarzasz. I że nie chcemy tak dłużej żyć, że nie chcemy być niemowlakami, nie chcemy żyć, być ludźmi, których życie jest zdominowane przez cielesne tendencje i skłonności, ale pragniemy tej obfitości życia, o której mówisz. Pragniemy głębszego doświadczenia Twojej mądrości, Twojej miłości, Twojej łaski. Pragniemy wpatrywać się w Twoje słowo i oglądać te cudowności, które objawiasz przez Ducha, iż wprowadzasz nas w poznanie siebie samego, jakim jesteś, kim jesteś. Doświadczamy mocy i życia Twego w obfitości. Panie, modlimy się, byś w łasce Twojej pomógł nam wszystkim zmierzać ku temu celowi. Tak jak dzisiaj Adam czytał te słowa o apostole Pawle, który zmierza do nagrody w górze, który nie twierdzi, że już osiągnął, ale który rozumie jeszcze swoje braki i potrzebę, by sięgać dalej, by nie oglądać się wstecz i nie żyć przeszłością, ale patrzeć na Chrystusa, patrzeć na Królestwo Boże, patrzeć na wieczną nagrodę i tam zdążać. Dopomóż nam wszystkim w tym, Boże. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Panie, dzięki Ci za te słowa. Twoje słowo, Panie, które jest jak miecz. Panie, pragniemy wzrastać, Panie, podatek szyby Ciebie, Boże, iż przez to życie i prawdziwie się zmieniać. Pragniemy, Panie, być gotowymi do tego, aby przyjmować, Panie, ten stały pokarm. Pragniemy, Panie, być w tym miejscu, gdzie umiemy rozróżniać, Panie, co jest dobre, a co złe. Panie, prowadź nas tak i też daj to takie, Panie, przeświadczenie do serc, że Ty, Panie, nie masz na celu, aby Panie, dzieci Twoje gdzieś tkwiły w jakimś niemowlęctwie, Panie, w jakimś takim stanie, gdzie nie ma wzrostu, przemiany. Panie, strzeż nas przed tym i też dopomagaj badać to serce, Panie, przed Twoim tronem i weryfikować, Panie, sprawdzać, Panie, te pragnienia, Panie, jakie są w tych sercach, Panie, naszych, do czego nas prowadzą, Panie, właśnie, czy Panie, czy mamy upodobanie w tym, aby, Panie, przebywać z Twoimi dziećmi w tym kościele, by się modlić, Panie, miłować bliskich swoich, Panie, jacy jesteśmy tam, gdzie nas stawiasz każdego dnia. Boże, dopomagaj w tym badaniu serc, Panie, i dopomagaj w tym wzroście i, Panie, pragniemy Twoją chwałę głosić, Panie, swoją postawą, tą przemianą, Panie, aby świat, widząc nas, mógł Ciebie wielbić, żywego, wielkiego Boga, który przemienia serca ludzkie i dachem dopomóż, Panie Jezus. Amen. Amen. Amen. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba, w cierpliwości i pocięty. Niech sprawi, abyśmy byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślni, jedyni usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmijcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Amen. Amen. Jako dar i ofiary Bogu ku miłej wolności. Rozpusta i wszelka nieczystość i chciwość niech nawet nie będą wymienione wśród was, jak przystoi święty. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dzik czynienie, gdyż to wieście na pewno i żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bogu. Niechaj was nikt nie zwodzi różnymi słowem z powodu niech bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie wtedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie tylko, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdy dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze. Za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Amen. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za Twoją mądrość i dobrość, za Twoją łaskę, Panie. Za to, że Ty znasz każde słowo, za mnie wypowiemy, Panie. Ty wiesz o nas wszystko i znasz nasze życie od początku do końca, jak się pokoczy. Panie, też dałeś nam tą możliwość wyboru, Panie. I chcemy dokonywać tych dobrych wyborów, Panie. Kierować się Twoją mądrością, Twoimi prawdami, Panie, Twoim słowem. Być, Panie, posłusznymi Tobie. Panie, dopomóż nam w tej walce, która się toczy, w tym boju, Panie, byśmy zwyciężali w Tobie, Panie. Bo Ty jesteś przed nami, Panie, i Ty jesteś tym, Panie, który daje moc, daje siłę. Dziękuję Ci też za Twojego ducha, Panie, który napomina, Panie, i też pociesza. Którego Ty posłałeś, Panie, jak powiedziałeś, pośle Wam pocieszyciela, Panie. Dzięki Ci za Twojego ducha, Panie. Dzięki Ci za tą możliwość bycia pośród Twoich, Panie, przyjaciół. Ty nas nazwałeś swoimi przyjaciółmi, Panie. Dzięki Ci. Dzięki Ci za tą możliwość, Panie, za ten czas, który mamy, ten czas łaski, Panie. I proszę, by żadne serce, Panie, które słyszy Twój głos, nie odwracało się od Ciebie, Boże. Bo Ty powiedziałeś dziś, jeśli głos mi usłyszałcie, nie zatwardzajcie swoich serc. Dopomóż w tym, Panie, abyśmy byli tym przykładem tej drogi, Panie, kierującą na Ciebie, Panie. Byśmy byli też świadectwem dla nich, Panie. Pragniemy, Panie, wzrostu w naszym zborze i też pośród zborów sąsiadujących, Panie, z którymi mamy kontakt. Panie, daj ten wzrost, Boże. Na Ciebie, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Nasze serca, Panie, byśmy mieli przebaczać, Panie, byśmy umieli swoją postawą w naszych domach, w pracy, w rodzinach przynosić Tobie chwały i cześć, Panie. O to się modlę przed Tobą. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją łaskę, Twoją dobroć. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, że gdy stajemy przed Tobą, Ty w swej łasce i mocy możesz nas zmieniać. Nie tylko oczyszczać nasze serca z wszelkiego brudu i nieprawości, ale kształtować w nas charakter Pana Jezusa, Twojego Syna, do którego pragniemy być podobni. Wzrastać do pełni wymiarów chrystusowych. Być przepełnionymi miłością, dobrocią, mądrością, która pochodzi z góry, udzielona przez Twego Świętego Ducha. Dziękujemy, że otworzyłeś drogę do wszelkiego błogosławieństwa niebios. ofiarowując samego siebie za nas, cierpiąc za nasze grzechy, umierając, aby zwyciężyć śmierć, aby uwolnić nas od strachu przed śmiercią, uwolnić nas od potępienia, od sądu i gniewu, ale dać nam udział z uświęconymi w Twoim Królestwie. Dziękujemy za moc Twojej ofiary, że złożona raz na zawsze jest doskonałą ofiarą, która nie wymaga powtarzania, nie wymaga składania na nowo i na nowo, gdyż wtedy musiałbyś cierpieć wiele razy od założenia świata, ale raz na zawsze złożoną ofiarą możesz uświęcić tych wszystkich, którzy przez wiarę przychodzą do Ciebie. Wielbimy Cię, Panie, za Twoje wydanie się za nas, za Twoje uniżenie się do tak haniebnej, tak bolesnej, tak strasznej śmierci. Przed swoją męką, spożywając ze swoimi uczniami paschalną wieczerzę, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i błogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, łamiemy ten chleb, prosimy o Twe błogosławieństwo tego chleba i tego kielicha, gdyż na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb i jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, wspominając Twą śmierć, wiedząc, że śmierć nie pokonała Ciebie, ale Ty pokonałeś śmierć. Tak jak zapowiedziałeś, po trzech dniach powstałeś z martwych i żyjesz, i śmierć nad Tobą już nie ma mocy, ale Ty masz klucze śmierci i piekła. Ty jesteś zmartwychwstałym władcą, królem królów, panem panów, barankiem, który umarł, ale który żyje i który daje nam dzisiaj życie. I z Tobą możemy mieć społeczność w Duchu Świętym. Nie z martwym nauczycielem, ale ze zmartwychwstałym Zbawicielem. Prosimy, kochany Panie, byś błogosławił ten chleb i kielich, błogosławił nasze serca, które nie są godne, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, ale które Ty czynisz godnymi przez dzieło Twojego krzyża, przez Twoją krew, która zmazuje wszelki nasz grzech, oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Dziękujemy, że możemy w czystych szatach mieć z Tobą społeczność. Dzięki Twojej łasce, miłosierdziu, przebaczeniu. Posil nas i wzmocnij. Ulecz to, co słabe, chore, w naszych duszach, w naszych ciałach, umysłach. Prosimy o każdą osobę, która nie bierze udziału w tej pamiątce, abyś też w szczególny sposób mówił do ich serc i pociągał ku Tobie. I jeśli jeszcze nie oddali Tobie swego życia, byś dał tę łaskę pokuty, opamiętania, szczerego nawrócenia do Ciebie całym sercem. Bądź uwielbiony i wywyższony, nasz Zbawicielu, nasz Panie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może, czy nie chce z jakichś przyczyn brać udziału, proszę, aby usiadł. Można też modlić się po pieśni, która będzie jeszcze grana. Zachęcam, by podnosić nasze głosy w dziękczynieniu, uwielbieniu naszego Pana za to wielkie dzieło zbawienia. przyjaciół, wszystkich tych, których znamy, kochamy. Modlimy się do Ciebie, o nich, Panie, przekonaj ich, że Ty jesteś prawdziwym życiem, Panie. Że Ty jesteś, Panie, jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem, Panie. Panie, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem. Boże, że potrzebują Ciebie, że są w wielkim niebezpieczeństwie. Panie, że Twój powrót bliski. Nie wrócisz już jako Zbawiciel, ale jako sędzia. Panie, proszę Cię o to, przemawiaj do serc, przemawiaj przez Ducha Świętego, przekonuj do serca, Panie. Nam dopomóż współpracować z Tobą, Panie, w tym dziele. Współpracować, nie szkodzić, Panie, nie przeszkadzać, ale współpracować, Panie. Daj łaskę, aby nasi bliscy, aby wszyscy widzieli właśnie ten nasz wzrost. Panie, aby mogli zobaczyć Ciebie w nas, nie nas, Ciebie w nas, Panie, Ciebie ukształtowanego, Ciebie cudownego. Panie, dopomóż nam w tym, proszę Cię o to, Chryste. Daj nam też łaskę głosić, świadczyć o Tobie, Panie. Przykładać rękę do pługa, w Twojej winnicy pracować, stawać się wypróbowanym pracownikiem Twoim, Panie. Naczyniem, którego chcesz używać, Panie, i możesz używać. Proszę Cię o to, Chryste. Amen. Amen. Panie, niechaj Twój pokój rządzi w naszych sercach. Niechaj Twój Święty Duch prowadzi nas na wszystkich naszych drogach i pomoże nam w walce z grzechem, z naszą cielesnością. Niechaj Twój Święty Duch uzdalnia nas, by nieść Twą Ewangelię potrzebującym, świecić Twym światłem, oby było coraz mniej tej starej, nieprzemienionej natury w nas, a coraz więcej Twojego nowego życia, Twojej łaski i mocy, prawdy, odwagi, poświęcenia, cierpliwości, łagodności. Prosimy, przemieniaj nas. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach i rozpalaj nasze serca tym żarem o Twoje Królestwo, Jego sprawiedliwość. Strzeż naszych serc, strzeż naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Boże nasz. Wielbimy Ciebie za Twą łaskę. Wielbimy Ciebie za miłosierdzie Twoje. Wielbimy Cię za pokój, który przewyższa zrozumienie, za nadzieję w Jezusie Chrystusie, za życie wieczne i Królestwo Twoje. Tobie niechaj będzie chwała i cześć po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru? Pozdrowienia z Ciechanowa. Z Ciechanowa brat tutaj przekazuje. Dziękujemy i pozdrawiamy braci i siostry w Ciechanowie. Z Rzeszowa i również pozdrawiamy Rzeszów, wszystkich świętych w Rzeszowie. Z Kuźni Raciborskiej. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Z Mogilna bracia są. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Prosimy, pozdrawiajcie od nas serdecznie braci i siostry w waszych społecznościach i pamiętajmy, aby się modlić jedni o drugich, aby nieustannie trwać w modlitwie o Kościół, gdyż czasy są złe, i potrzebujemy stać czujnie na straży w modlitwie, z wytrwałością wołać o wszystkich świętych, tak jak Słowo Boże nas wzywa, abyśmy dobry bój bojowali i zachowali wiarę w tych czasach, kiedy wielu odpada od wiary, abyśmy ostali się i mogli odebrać wieniec żywota, który da Pan wszystkim tym, którzy miłowali Jego przyjście. Amen.